Saya ngene-ngene iku toh. Thank you. Orang tak lanjut ya, wong kowe arepe tawuran ya. Sudah belum? Mau minta lagu apa?